Argitxu Dufo, egunon. Bai, egunon, zuri. Zu Lab sindikatoren izenean gurekin zira goizuntan, azken egun hauetan biziki aktibo izan zarete mobilizazio eta ekin zen aldetik, reforma unen kontra. Zer izan da zuen lehen erreakzioa atzoko egin moldearekin? Ba, lehen gauza ez da sorpresa handia izan, ez nahiz gezurretan ibiliko, ba zen arrisku hori artikulu honen erabilpenarekin, baina ez genekien arede azken momentu artea, ea ausartuko ziren olako prozesu antidemokratikoa erabiltzen, beraz sorpresarik gabe, baina arede Macronen gobernuak ez beti lortzen upiskat marra gorria pusatzen. Aipatzen da, zentsura mozio baten egitea orain, gobernua erojarazteko, hori da aterabidea zuen iduriko? Aterabide bat izan daiteke, egia da, baina aterabide oberena eta guk nahi duguna eta oiukatzen duguna azken aste hauetan da, erretreta erreforma hori kentzearena, eta bada aukera oraindik, hartzen aldute haien ardurak, eta kentzen aldute. Indik, gero bai, bada aukera zentsura mozioarekin, eta gure aldetik, ez gira politikoa gu sindikalista gisa, langile gisa, nahi segituko dugun hori borrokatzen eta mobilizatzen. Justuki, galdera da, eta orain zer azkenan zer bilakatuko da, zer bilakatu behar da mugimendu soziala zure iduriko? Nire iduriko, zer behar luke, beraz da indartu oraindik eta segitu. Egia da ez dugula bukaera bat bezala ikusten azken finean senatuaren bozkaketa, ondotik Asamblea Nazionalaren 49-3 hori, beraz segitu behar da, indartu behar da oraindik mugimendua, gero horretarako baldintzak sortu behar dira, ez da beti erraz, atzo zen bederatzigarren greba eguna, badakigu zaila dena dela denentzat, baina hori baldintzak sindikatuetan antolatu, enpresetan, administrazioetan, eta nola ez antolatzen ditugun asamladetan, hori da giltzaen eustez oraindik oiti. Amore, ez duzu eman ematen oraingoz? Ez, hori segur ezat, eta dena den ezan dugu, eta gure aldarrik apena, eta beste sindikatuekin batera zen, erretreta erreforma kendu arte, beraz, orain egin behar duguna da segitu hortan, ez dugu onartzen, ez 64 urte, eta gainera, borrokatzen gira gu legezko adinarena izaiteko 60 urtekin, beraz, borroka segituko dugu, eta ez dugu amore emanen, hori segur da, baina azpimarratzen dut, ez da bakarrik egiten borroka sozial bat, mugimendu sozial bat, eta antolatu behar gira, eta hortarako justuki, deialdia luzatzen dut, asamladetan parte hartzeko, manifetan elkarrekin hitz egiteko, eta erabiltzea ez, sindikatua, tresna bezala, erretreta erreforma hori borrokatzeko. Ondoko itzordu bat finkatua duzuia da, edo reinik pentsaketan tizte? Beraz, bada gaur manifabat endaia inguruan, zeiak terditan, eta ondoko egunetan, ere alduden astean ongi ulertu badut zeren erritmoak azkarrak dira izango da beste greba egun bat, greba eguneak direlaik mobilizazioak beti ondotik asamladak antolatzen ditugu Baionako lan burtsan, beraz hori segituko dugu egiten antolatzen baita olako mugimendu bat.